वेदस्य विकल्प मात्रत्वे हेतुअंतरमः। वेद वास्तव नहीं तो विकल्प, वस्तु से न विकल्प, क्योंकि ज्ञान होता दिखता है तो विकल्प मात्र, विकल्प अतः वस्तु नहीं। सद सत्तत्वं सर्वभावानां तत्र तावन भेदधी, भेदधी विषयो यश्च तस्मा सद्धिर्निवर्तते। सत्तत्व सर्वभावानां सत्तत्व, सत्तत्व सत्त सद्रूप ही सत सद्वान होता है। तत्र तावत न भेद दी, सारे पदार्थ सत है तो उसे कोई तेज सर्वभाव से न भेद दी। भेद दि विषय यश यश भेद दि विषय, भेद बुद्धि का विषय जो होगा सत से भिन्न है। तस्मात् सद्धिर् निवर्तते, वो सत नहीं है। सत जो सर्वभाव सत सत है, हाँ भेद नहीं। अच्छा भेद है सत से भिन्न में, सत से भिन्न है तो वहाँ सद बुद्धि नहीं, सद्धि निवर्तते वो सत नहीं, तो फिर मिथ्या है विग्रह। अस्तु सर्वेषां भावानां सदेकतत्व, सब एक सद है, कथन तावता भेद भ्रम, भेद भ्रम क्यों होगा। तत्र ना तत्र तावत भेद दिन न सर्वस्य सन्मात्रत्वात् तस्य च ऐक्यत्वात्, तस्य सन्मात्रस्य ऐक्यत्वात् ऐक्यत्वात् ऐक्यात् भेद मिथ्या इत्यत्र युक्ति अंतर कहते भेद दि का विषय होगा तो सद्बुद्धि से भिन्न है, सद्य निवर्तते। छयासी हुआ कथम भेदधि विषया निवृत्ति सद्य, भेदधि विषयात सद्य निवृत्ति, भेदधि क्या विषय होगा तो सद्बुद्धि निवर्तते सद्य निवर्तते। भेदधि विषय से सद्य निवर्तते कथम, भेदधि विषयात सद्य निवृत्ति कथम। अभी जिस अंत में कहा भेद बुद्धि का विषय से सद्बुद्धि की निवृत्ति कैसे, नहीं तद विषय घटा दे संतो न होती। भेद बुद्धि का विषय घटा दी, घट भी न पट से भेद बुद्धि का विषय घटा दिया संतो न भवंती, संत नहीं होगी इतना ही तो सद्बुद्धि की निवृत्ति क्यों। तत्र सत्यैव सर्ववस्तूनि बिभ्रति आत्मानमात्मना कल्पितत्वादनेकत्वाद् रज्जु सर्पद्विचन्द्रवत्। सर्ववस्तूनि सत्यैव आत्मना आत्मानं बिभ्रति, सर्ववस्तूनि बिभ्रति ने बहुवचन है ना, सर्ववस्तूनि सर्ववस्तूनि बिभ्रति बहुवचन है ना, बिभ्रति तो प्रथम सर्व क्या पढ़ते, अच्छा सत्ता है किंतु सर्ववस्तूनि दीर्घ है ना, सप्तमी तो सर्ववस्तूनि नहीं दीर्घ नहीं होगा ना। हाँ ठीक है बहुवचन सर्व सर्ववस्तूनि आत्मानं आत्मना सत्यव विभ्रति, सत्ता विभेद विधेय सर्ववस्तूनि सत्यव, सारे वस्तु सत्ता ही सत्ता है के सारे वस्तु सर्ववस्तूनि विभ्रति आत्मानं आत्मना विभ्रति वो सत्ता ही है। अने कल्पितत्वाद् अनेकत्वा रज है हाँ तो सत्यव नहीं, तृतीया नहीं सत्ता एव चाहिए, सत्यव सता एव नहीं। त्रिका में क्या दिया? अच्छा सत्व नहीं, वो प्रति प्रति में सत्य थी। सर्वाणी वस्तुनि आत्मान सत्य नहीं आत्मा न, हाँ आत्मा ने के साथ उसका अन्वय कर दिया। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, क्योंकि सत्व न आत्मा ना होता तो सत्ता है वो इस अर्थ नहीं है। हाँ ठीक है, तो सतैव, सत्यन आत्मा सत्ता सता आत्मना सर्ववस्तुनि आत्मानं बिभ्रति, सतात्मना सतात्मना आत्मानं बिभ्रति, अपने को सदृश धारण करते सब। सर्वाणि वस्तुनि आत्मानं धारयन्ति सत्वनेव आत्मना, सतैव आत्मना सतैव सत्वेन आत्मना धारयन्ति इत्यत्र हेतुमः कल्पितत्वाद् अनेकत्वात् अन्य सारे वस्तु रजोरिदमन से कल्पित सर्पादेर अधिष्ठान अतिरिक्त सत्वाभावत्, अधिष्ठान दीर्घ अधिष्ठान अतिरिक्त सत्वाभावत्, कल्पित सर्पादेर अधिष्ठान अतिरिक्त सत्व ही नहीं, जगत सन्मात्र कल्पितस्य, सन चाहिए, जगत सन्मात्र कल्पितस्य न सदतिरेकेण स्वरूपमस्ति तीर्थ पाठ बना ना, न सदतिरेकेण स्व तुद करो आगे स्व स्वरूपमस्ति तीर्थ कल्पित सर्पादेर अधिष्ठान अतिरिक्त सत्वाभावत् जगत सन्मात्रे कल्पितस्य न सदतिरेकेण स्वरूपमस्ति तीर्थ। हाँ कल्पितत्व साधयति, कल्पित कैसे? अनेकत्वात् रज सर्पादिवत् अनेकत्वात् कल्पित, और कल्पित होने से सदतिरेकेण स्वरूप नहीं। विमतम कल्पितम परिच्छिन्नत्वात् समतवत् अनेक जो होगा परिच्छिन्न है, परिच्छिन्नत्वात् कल्पितम घटपटादि रज सर्पादि के समान। अभी जो सत्ता है सत्यव सता है, सतैव सतैव था सतैव, सतो भाव सत्ता इति निर्वचनात्, सतः भाव सत्ता प्रकृति प्रत्यार्थ भेदे न, प्रकृति है सत और भाव अर्थ अलग है, दोनों भेद हुआ तो भेद से क्या तत्रा भी परिचिन्नत्व से सत्वाद, सद्रूप में भी परिचिन्नत्व, क्योंकि सतः भाव सत्ता, सत अलग भाव अलग सत्ता अलग, तो फिर परिचन्न तो आ जाएगा तो भी कल्पित हो जाएगा, तत्रा भी सत्य भी परिचन्न तो से सत्वाद अनेकाधिक है तो वो भी कल्पित हो व्यभिचारी, वो सत्य कल्पित नहीं। इतना आशंका उत्तर देते हैं ये इनका प्रकृत्यर्थातिरेके न प्रत्यर्थो न गम्यते सत्य इत्यत्र ततः स्वार्थ तद्धितोत्र भवन भवेत्। प्रत्यार्थ प्रकृत्यर्थ अतिरिक्त न गम्यते सत्ता सत्ता इत्यत्र प्रकृत्यर्थ अतिरिक्त प्रत्यर्थ न गम्यते सत्ता शब्द में, ततः अत्र तद्धितो भवन स्वार्थ भवेत्, तद्धित हो गया तो सार्थ में तद्धित अर्थात यहाँ भावार्थ अविवक्षित है, भाव ही नहीं सद ही सत्ता है। कातरिश तद्धित से गति तथा सार्थ तद्धित परिच्छिन्नत्व न जगत सत्य कल्पितत्व मुक्त्वा परिच्छिन्नत्वात् कल्पितत्व तत्र हेत्वंतर्म कल्पितत्व जगत हेत्वंतर्म सती सत्य व्यभिचरत्येव तदन्यद वस्तु मोहजम्। सर्पादि वस्तु तस्मात् सत्सत्यमितरन्मृषा। सति तदन्यद वस्तु मोहजम व्यभिचरते व सति व्यभिचरते तदन्यद मोहजम वस्तु सत्य भिन्न अज्ञान से उत्पन्न जो वस्तु व्यभिचरते व सर्पादि वस्तु वत सर्पादि वस्तु से अज्ञान जो व्यभिचरती तस्मात् सत सत्यम इतरमृषा बाकी सत्य भिन्न मिथ्या। सति अधिष्ठाने तत्व अन्य सर्व मोहात् प्रतिपन्नम कल्पितम प्रतिज्ञातम। सति व्यभिचरित तदन्यत सति अधिष्ठान तत्व अन्य जो प्रतिपन्न दिखता है मोह से कल्पित व्यभिचारित्व व्यभिचारित्व हेतु कल्पित क्यों है उसका हेतु व्यभिचारित्व व्यभिचारित्व हेतु माह पूर्व तेर्थे प्रतिज्ञा तेर्थे कल्पित कल्पित है कल्पितत्व व्यभिचारित्व हेतु व्यभिचरती व्यभिचरते तत्र दृष्टान्त सर्पादि वस्तुवत सर्पादि जैसे व्यभिचार मिथ्या विमतम कल्पितम व्यभिचारित्वात् सर्पादिवत इति अनुमान फलमा तस्मात् सत् सत्यम इतरद्मिषा। ननु उक्त हेतुभ्याम कुंभादीनाम एकस्मात् अनुगताद् व्यावृतिरेव सत सिद्ध्यति। दो हेतु है, पहले आ गया परिचिनत्व दूसरा व्यभिचारित्व। उक्त हेतुभ्याम कुंभादीनाम एकस्मात् अनुगतात् एक सत्य अनुगत उसे भिन्न हो जाएगा कुंभादि जितने सत से भिन्न हो जाएगा व्यावृतिरेव सत सिद्ध्यति। सत व्यावृति भेद अनेक कुंभादि में सत्य का भेद सिद्ध होगा न कल्पितत्व कल्पित सिद्ध नहीं होगा। अतः विथिता ही सतो भिदा भेदा ही सतो भेद प्रत्यक्षागम लिंगत अभावात्मकतां प्राप्ता गम्यन्ते नेश्वरैरपि। सतो भेद वित्थिता पृथक प्रत्यक्षागम लिंगतः अभावात्मकता प्राप्ता ईश्वरेरपि न गम्यन्ते भेद सत्य भेद सत्य भेद व्यावृत्ति अलग अलग नहीं अभावात्मा तो है ही नहीं कुछ ईश्वरेरपि न गम्यन्ते भेदा प्रत्यक्षागम लिंगतः अभावात्मकत्व को प्राप्त हुए भेद सत्य वित्थिता भेद सत्य अलग जो भेद अभाव स्वरूप हो गया तो ईश्वर अपि न गम्यते भेदा। अतो न सति व्यभिचारा व्यभिचार शंका यदि अलग हो जाएगा सत्य का व्यभिचार हो जाएगा तरी सद अभेदात कुंभाद्योस्य अपि तद उभयम् असिदम। तो कुंभाद्य यदि सत्य अभिन्न हो गया सत अभेदात कुंभाद्योस्य अपि तद उभयम् व्यभिचारित्व कल्पितत्व परिचिन्नत्व हाँ अच्छा पितेता व्यावृता घटाधाम व्यावृता घटादेह तद व्यावृतेरव तुच्छताम गता व्यावृति अभाव वित्तेता सत्वभेदा अभावात्मकताम प्राप्ता अभाव मतलब तुच्छ हो गया सस्य भेद जो होगा भिन्न है वे अलग सत्य अलगत असत हो गया तुच्छताम गता नहीं सदैव सत्व व्यापरते थे सत सत्य तो बिना नहीं होगा क्योंकि धर्मी प्रतियोगी भाव से भेदा अपेक्षित धर्मी यदि सत्य प्रतियोग से भिन्न होगा सत नहीं होगा। अतो अध्यक्षादि अगम्यत्वाद प्रत्यक्षादिगम्य नहीं है नहीं होने से कुंभादिनाम कल्पित था ईश्वर अपि न गम्यन्ते व्यभिचारिणाम अनेकेषां च तेषां कल्पितत्वे हेतुद्वयम् सति व्यभिचरति। व्यभिचारिणा मन के साम कुंभादि नाम कल्पितत्व हेतुद्वयम् जो कल्प व्यभिचारित्व और परिचिन्नत्व सति व्यभिचरति सत में व्यभिचारित्व और परिचिन्नत्व है किन्तु वहाँ कल्पितत्व नहीं तो व्यभिचार इतने नेत्या सदैकत्वमशेषु वस्तु सव्यभिचारी व्यभिचारी तत्व न्यद वस्तु प्रचारी तत्व न्यद स्तो द्वैतमे सत व्यभिचारी तत्व न्यद्य तत्व न्य व्यभिचारी तत्व न्य विचारी तत्व न्यद्य व्यभिचारी तत्व न्यद यद वस्तु तो द्वैतमे सत अशेष वस्तुषु सदेकत्वम अव्यभिचारी ततो अन्यद यद वस्तु व्यभिचारी ततो अन्यद यद वस्तु तद व्यभिचारी अतो अद्वैतमेव सत अद्वैती सत वा अतो न सत्य व्यभिचार शंका सत में व्यभिचार नहीं उससे अन्य से व्यभिचारी तरि सद अवेदात कुंभादिषु अपि तदुभयम् असिद्धम् सत से अवैध होने के कुंभादि में भी कल्पित व्यभिचारित्व परिचन्न तो नहीं होगा इति आशंका व्यभिचारी तत्व अन्य अद्यत वस्तु सत से अन्य जितने सब व्यभिचारी है सत्व अव्यभिचारिकत्व से कुंभादेर व्यभिचार अनेकत्व से च स्वानुभव सिद्धते फलितम सतः अव्यभिचारिकत्व से सत का व्यभिचार नहीं होता सर्वत्र सत्य के ये अनुभव सिद्ध है। कुंभादेर व्यभिचार अनेकत्व कुंभादे व्यभिचार अनेकत्व ये अनुभव सिद्ध है फलितमा अत अद्वैतमेव सत द्वैतस्य कल्पितत्वे कैमितिक न्यायमः वित्थाय वित्थायन सत्तो यस्माद् वस्तु संभावनामपि अभावमपि नाप्नोति कास्ता भूत्यै विनात्मना सत्व वित्थाय अभावम वस्तु संभावना सत्व वित्थाय यस्माद् वस्तु हाँ वस्तु अभावम संभावना अपि नाप्नोति अभावम अपि नाप्नोति सत्व वित्थाय वस्तु सत से भिन्न हो जो वस्तु होगा और संभावना अपि नाप्नोति अभावम अपि नाप्नोति संभावना नहीं अभाव भी कह नहीं सकते कास्ता भूति आत्मना बिना और आत्मा के बिना उसकी सत्ता कैसे होगी। बायनवे सत्व वित्थाय स्थितम वस्तु संभावनाम अभाव से स्वाना प्रतिपद्य थे सत से भिन्न होगा तो वस्तु संभावनाम ना प्रति अभाव से ना प्रति प्रतिपद्य थे तस्माद आत्मना सत्ता बिना आत्मन सद उसके बिना भूति कास्ता भूत्यै वस्तुतः सद्भावार्थम अन्य वस्तु सत् से बिना वस्तु सद्भाव के लिए क्या आत्मनोरथोपि न संभवति आत्मनोरथ भी नहीं हो सकता है कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कथं तरी सत्व व्यावृतानां कुंभादीनां सत्वसिद्धि सत् से भिन्न कुंभादि यदि है तो कुंभादि में सत्वसिद्धि कैसे कुंभ अस्ति प्रतीति तत्र सत्सिद्धिमेव संभाव्य सिद्धास्मेत्यभिमन्वते सर्वे भावा सजा यद्वद् भोगी सिद्धायते न्यतः सत्सिद्धि में वह संभाव्य, सत सिद्धि में वह संभाव्य, सत की सिद्धि होने पर सिद्धास्म इति अभिमन्वते सर्वे, अभिमान करते मनुते मनवाते मनवते सिद्धास्म वयम सिद्धास्म अस्मि स्वस्म नहीं सिद्धा नहीं विसर्ग नहीं ना इति अभिमन्यते स्म सिद्धा इति अभिमन्यते स्म यही करेंगे स्मेलट सिद्धा इति अभिमन्यते स्म अभिमान करते के करते थे सब लोग सत्सिद्धि को संभावना करके सब लोग अभिमान करते सिद्ध हो करके सर्वे भावा सजा यद्वत सर्वे भावा सजा सिद्धायते अन्यत सिद्धायते सर्वे भावा अन्यत सजा सिद्धायते भोगी सर्वे भावा अने सर्वे पूर्व के साथ नहीं नहीं सर्वे भावा के साथ तो पूर्व के साथ सर्वे भावा सिद्धा अभिमन्यते स सर्वे भावा सिद्धा इति अभिमन्यते स्म स्वभाव सिद्ध हे ऐसा अभिमान कर देते यद्वत भोगी अन्यत स्रजा सिद्धायते भोगी सर्प अन्य स्रज के द्वारा सिद्ध होता है अन्यत स्रजा यद्वत भोगी सिद्धायते इस प्रकार सत्सिद्धि के द्वारा ही सर्वे भावा सिद्धा इति अभिमन्यते स्म भावयान करते अधिष्ठानस्य स्वतः स्वरूपभूतां सत्तां स्मृतिं च अपेक्षा अधिष्ठान का स्वतः स्वरूप सत्ता है कुंभादय सर्वे भावा वयम संतः स्फुरन्तश्च अच्छा यहाँ सर्वे कौन है कुंभादि मनुष्य नहीं सर्वे भावा वयम संतः स्फुरन्तश्च अद्य अभिमानवंत वर्तन्ते अभिमान करते जैसे लोग अभिमान करते सर्व करे तो सिद्धा स्म इति सिद्धा अभिमन्यते अच्छा वयम संतः स्मरन्तश्च अभिमानवंत वर्तन्ते इव वर्तन्ते चेत् अभिमन्यते तो यहाँ वयम संत पुरंत चेति अभिमान वंत वर्तन्ते वर्तमान हुआ अतीत अर्थ तो नहीं हुआ अतीत अर्थ नहीं होगा तो सिद्धा स्म कैसे बनेगा इति अभिमन्यते नहीं स्म इति तो है स्म क्या कि इति तो है विसर्ग रहेगा तो नहीं होगा ना स्मृति होने के लिए विसर्ग नहीं विसर्ग के बिना स्म और कहाँ बनता है लोट लकार में अस्तुता असानी असाव असाव वो असमय नहीं होगा और कहीं रूप नहीं है लट स्मय करेंगे तो और स्मे लट और कोई लीट के लिए स्मे लट हुआ और कोई है लट्स में स्मोहन से लट लगा रहा स्मोत्तर लंग से उतारा हो गया अभिमान मंतव्य बर्तन से तत भेद भाना योगात तेषां तद व्यावृतत्व सिद्धि रीत्या संख्या सजा यद्वत भोगी हाँ होते हैं ना तो स्म कहेंगे तो संत होगा इसे मानना पड़ेगा हाँ अभिमन्यते क्या खाली स्म अव्यय अर्थ उसे अच्छा पाद पुराण में स्म, पाद पुराण करेंगे तो हो जाएगा, अभी अभी मन्नत हो गया। हाँ हाँ ये ठीक है, स्म ये पाद पुराण में है अभ्य, ठीक है तो कोश में है तो स्म तो कहीं कैसे है पाद पुराण में प्रयोग करते हैं। यथास्रग अधिष्ठान सत्वया सिद्धोपि सर्पस ततो अन्यत्वेन सिद्धवद भाति सर्षिविन सर्प तथा सर्वे भावा सदात्मानोपि ततो वित्थितायव भांति से भान होते हैं। सतो वित्थितम अभावमपि नाप्नोति इतोयुतम, सत्से भिन्न तो पहले आया, अभावमपि नाप्नोति संभावना में नाप्नोति अभावमपि, अभाव क्यों नहीं होगा, इतम अभाव प्रमाण तसिद्धे, अभाव प्रमाण से अभाव सिद्ध हो जाए इत आसंख्या प्रत्यक्षेण, प्रत्यक्षेनापि नाभाव क्वचि जगति मीयते तस्य सद्वस्तु मेयत्वा दभावस्याप्य संभवात्। अभाव क्वचि जगति प्रत्यक्षेणापि न मियते, अभाव प्रत्यक्ष से भी ज्ञान होता क्योंकि तस्य सद्वस्तु में एकत्वात्, तस्य प्रत्यक्ष प्रमाण से सद्वस्तु में एकत्वात् सद्वस्तु मेवस्य अभावस्यापि असंभवात्, यदि अभाव असंभव भी है, अभाव कोई पदार्थ संभव नहीं चल रहा नहीं। अपिर मानांतर संग्रह प्रत्यक्षेणापि, प्रत्यक्षण आप ही अन्य प्रमाण से क्या होगा, प्रत्यक्ष भी नहीं होता है, मानांतर से भी नहीं होगा। सर्वसेव मानस्य सद्विषयत्वात्, केवल प्रत्यक्ष सारे प्रमाण सद्विषय के, तन्निरपेक्ष अभाव अभाव और सद प्रमाण के बिना अभाव ही सिद्ध नहीं होगा, अभाव अभाव अभाव से आप असंभवात, प्रमाण के बिना सिद्ध नहीं होगा। मेया भाव से मानगम्यत्वम उपेत्यापि माना भाव से तन्निरस्यति, मेया भाव से मानगम्यत्वम उपेत्यापि मेया भाव घटाभावादि प्रमाणगम्य मान करके भी प्रत्यक्ष प्रमाणगम्य मानते माना भाव से तन्निरस्यति, और अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव ग्रहण हो गया। अनुपलब्धि क्या है, माना भाव प्रमाण का अभाव से अभाव ज्ञान, प्रतीक्षादि प्रमाण जहाँ नहीं है वहाँ अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव ज्ञान होता है, ऐसे कहते माना उपलब्धि का अभाव। और मान तो ऐसा है वो प्रमित नहीं अन्य प्रमाण से, तो उपलब्धि नहीं होने से अनुपलब्धि प्रमाण, साखी के द्वारा जो अज्ञान अभाव का ज्ञान होता अलग है, मानते वेदांत में व्यवहार में तो ये अनुपलब्धि के प्रमाण ही नहीं मानते, ये निराकरण करेंगे। अनुपलब्धि प्रमाण क्या, कोई प्रमाण नहीं तो अनुपलब्धि प्रमाण कहते नहीं, वो जो विचार करते ना अभाव का ही कारण नहीं होता है वेदांती कहते हैं, उसके ऊपर आक्षेप होता है। आप तो अनुपलब्धि प्रमाण मानते हो, अनुपलब्धि के अभाव है तो कारण किसे नहीं हुआ, अनुपलब्धि तो प्रमाण होता है, तो उसका उत्तर देते वेदांत, हमारे में तो अनुपलब्धि अभाव नहीं है, यही तो अभाव कारण सिद्ध नहीं होगा ना। अनुपलब्धि को प्रमाण मानेंगे तो अभाव किसी का कारण नहीं हुआ, ये उत्तर दिया। व्यवहार में अनुपलब्धि प्रमाण मानते हैं और वास्तव अनुपलब्धि कोई प्रमाण ही नहीं है, अभाव है माना भाव से मेय का मेय भाव की सिद्ध होगा, प्रमाण से मेय की सिद्धि और माना भाव से मेय भाव की सिद्धि, मेय अभाव अभाव से कैसे सिद्ध होगा, प्रमाण के बिना कैसे सिद्ध होगा, अभी कहेंगे अनुपलब्धि का प्रमाण, क्योंकि प्रमाण जो निराकरण करेंगे ना वास्तव प्रमाण नहीं, तत्वावेदक प्रमाण तद नहीं, प्रत्यक्षादि प्रमाण क्या निराकरण कर देते हैं। हाँ वो तो ठीक है, हाँ वो मान नहीं कह, माना भाव के वो तो ये साक्षी कह करके तार्किक मत का निराकरण नहीं कर सकते हैं। उनको बताएंगे अभाव क्यों प्रमाण होगा, अभाव माना मिया भाव के लिए। हाँ मेया भावस्य मानगम्य तो पेता भी माना भावस्य मानगम्य तो हाँ प्रमाणा भाव के सिद्ध होगा, माना भावस्य मानगम्य तो निरसती माना भाव प्रमाणगम्य ये सिद्ध नहीं होगा। कामम कामम घटाद्य भावोयम प्रत्यक्षादवसीयताम प्रत्यक्षाभाव संसिद्धौ किं प्रमाणमितीर्यताम्। घटादि अभाव अयम घटादि अभाव प्रत्यक्षाद अवश्यता प्रत्यक्ष प्रमाण से घटादि अभाव नायक लोग मानते हैं, किंतु अनुपलब्धि प्रमाण जो होगा अन्य कोई प्रमाण है ही नहीं। प्रत्यक्ष अभाव संसिद्ध, प्रत्यक्ष अभाव की सिद्धि कैसे होगी, प्रत्यक्ष अभाव से संसिद्ध किम प्रमाण दीर्यता। भावा भाव हो सति कल्पित तत्व सिद्धे सन्मात्र अकल्पित उत्तम भावाभाव दोन प्रत्यक्ष अभाव से संसिद्ध्यर्थम किम प्रमाण प्रत्यक्ष संसिद्ध हो। हाँ प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव के निश्चय के लिए क्या प्रमाण, प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं तो अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव ग्रहण होगा, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कैसे सिद्ध होगा। नहीं सिद्धांति प्रत्यक्ष अभाव के प्रत्यक्षादि प्रमाण अभाव का निश्चय कैसे होगा, वह क्या प्रमाण। मेया भाव को सिद्ध करने के लिए माना भाव, माना भाव की सिद्धि कैसे होगी। भावाभाव सत्य कल्पितत्व ने सिद्धे सन्मात्रम अकल्पितमिति उत्तम। इदानीं घटादीनाम अभेदात उदकारणादि रूपकार्य भेदात, घटादीनाम अभेदात उदकारणादि रूपकार्य भेदात, उदकारणादि रूपकार्य भेद उदकारण अलग कार्य भिन्न है, रूप अलग है, पृथ्वत्वादि रूप भेदा च कार्य भिन्न है रूप भेद है, पृथ्वत्वादि रूप घट में अलग अलग सत्वस्य भिन्नत्वात् तो सत एक नहीं भिन्न हो गया, अलग अलग ही रूप कार्य समाख्यादि भिन्न है। कथम तद अद्वयम अकल्पितम, अद्वय अकल्पित कैसे होगा, अविकल्पित हो जाएगा भिन्न होने का ना सत्व कार्य, कार्य रूपाभिधान कार्य रूपाभिधा भेदा दतिता नागते स्वीव ऐकात्म्यम सर्वभावानां भिन्न नामादिमत् स्वतः। अतीत अनागत शिव कार्य रूप अभिधा भेदात, अतीत अनागत कोई वस्तु में कार्य रूप अभिधा भेद है, भेद होने पर ही वस्तु एक है। सर्वभावानाम ऐकात्म्यम भिन्न नामादिमत स्वतः भिन्न नामादिमत, स्वतः भिन्न नामादि वाला होने पर ही सर्वभावानाम ऐकात्म्यम एक है। जैसे कार्य के यथा चैत्रादिषु अतीतादि काल संबंधीषु अतीत में बाल स्थबिर युवा पिता भ्राता इत्यादि नाम रूप कार्य भेद हुआ, होने पर भी चैत्रादि न ते भिद्यंते कार्य काल रूप भेद होने पर न ते भिद्यंते, क्वचित अपि चैत्र अचैत्र भवति न क्वचित नहीं क्वचित कभी बाल है वृद्धावस्था है कभी हो तो अचैत्र अचैत्र न भवति हुए तथा कुंभादिषु भिन्न नामादिमसु अपि कुंभादि में भिन्न नाम होने पर भी नामादिषु अपि सत्सु न भेद सत्सु भेद न किंतु तेषां सन्मात्रता यदि सद अद्वयम् अकल्पितम् सर्वत्र सत सत है सत है कि अद्वय कल्पित नाम रूपादि भिन्न अन्य ऐसे वहाँ भी भिन्न होने पर चैत्र है कि यहाँ इस पर सद वस्तु में अन्य भिन्न नाम रूप कुंभ घटपट आदि जितने अलग होने पर भी सद वस्तु एक है ओ